Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Wow, hvilken uge det har været på de finansielle markeder med optur og nedtur, med rygter og uro, og med heldigvis også mulighed for dem, der tør og har lyst til at være med. Vi ser på sagerne igen her de næste 55 minutter, hvor det er traditionen tro af jer derude ved højtalerne, der bestemmer, hvad vi skal se på. For os den her fredag har vi sat af til lytterspørgsmål. Dem kan du sende til os på sms'en 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte beskeden med Mio, så tager jeg imod og serverer til dagens panel, Lau Svendsen og Lars Persson. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen, Bolle. Har det været en god uge for jer? Nej. Ikke sådan helt optimal. Men LK går den rigtige vej. Ej, hvad det er for. Dejligt endelig at kunne komme i plus på den, Lars Persson. Ja. Tillykke med det. Tak. Svendsen, du har da ellers i plus på din lille mikroskopisk plus på din portefølje. Jo, jeg var oppe i 258, nu er jeg i 257. Det er godt nok herinde, men ja. Ja, det er jo den her uge, hvor jeg er udsat for det her paloverfaldet. Ja. Så, hvad hedder det, så jeg måtte være ude og sælge af mit sparsommelige samme akkumulerede guld for at fylde ned det hul. Det er staten, altså skatten på din pensionsafkast. Så står der minus, minus, minus, og så puti. Ja, Svendsen, du skal være glad for, at du tjener nogle penge. Ja, det kan jo godt være, men, og det er det også. Men så det er sådan set det, jeg har brugt den her uge til. Jamen, så hvis markedet er faldet, så er det min skyld. Altså, vi har set både optur og nedtur, men altså faldt sådan, altså lidt dårlig stemning, synes jeg, men ja. Så i går, så steg de amerikanske aktier altså igen, og det var vel blandt andet på baggrund af et regnskab fra TSMC, altså den gigantisk store chip-gigant, som leverede... amerikanske virksomhed fra Taiwan. Ja, men det var dog den, der, den handler dog på Nasdaq, og hæv Nasdaq op, det kom op over 15.000 igen. Det var altså et bedre end ventet regnskab, og der var altså løft til semi konduktorsektoren og til tech-sektoren i det hele taget, men altså positiv stemning på de amerikanske børser. Det fortsætter vel sådan set ude i Asien, så vidt jeg kunne se, i hvert fald i Japan. Ja, de har en god dag. Jeg ved, jeg synes næsten, den er noget voldsomt god dag derude med, ja, og den eneste halter, det er, eller eneste, men altså, det er jo Kina og Hongkong halter. Ja. Og det er jo, det er jo så den der kinesiske skygge, som. Og nu er de jo også begyndt, har du set det i medierne, nu er de begyndt at skrive om også, at ja, de havde jo nu har næsten tal for, eller data for, at de snød med covid'en, at det har de ikke lyst til at fortælle om. De har aldrig lyst til at fortælle om problemer, det er jo. Altså, det er jo, sådan, det er jo så historisk, kan du sige, men altså, det er i 1920 år skiftet, ikke? Ja, de vidste det faktisk et stykke tid før, men det var der ingen grund til at fortælle nogen. Det bliver nok en langvarig affære, vi skal tale om lige præcis det. Nå, jeg så bare, at der er også nogle ETF-udbydere, som begynder at lave ETF'er på Asien, men hvor Kina ikke er med. Så ja, det er altså som om, at det er lidt fingrene væk fra Kina lige for tiden i hvert fald. Nå, nogen, der også har haft det godt, det var TCM Group, som kom ud med forløbige tal i går. Det var altså bedre end ventet 2023. De har haft det fulde regnskab, lander først den 28. i anden, men Lars Persson, altså jeg må indrømme, det kom lidt bag på mig. Jeg troede, vi var færdige med de der køkkener, og det var oplevelser, vi brugte vores penge på, men det går måske meget godt i den der køkkenbranche. Ja, åbenbart, men det, det har stået sådan lidt og fabuleret om, at vi kastede jo penslerne væk, da vi endelig kunne finde kufferten frem igen og alt andet. Så, men det er jo de der små de der selskaber, som jo har fået Bøllebank for 21, Flyger, Nilfisk, alle de der, som jo egentlig ikke rigtig har performet de sidste to år, som man måske skal gå, og Lav og jeg har jo kigget på Nobia. Vi er så lidt stadigvæk i tvivl, fordi de har noget i England og sådan nogle ting og sager, men det, jeg tror, at man skal ikke, nu skal vi ikke kaste alle pengene afsted mod sådan nogle ting og sager, men altså, hvis man skal lave sig en lille sjov portefølje, kunne det måske være, at man sammensat for x antal kroner small cap i år og så, hvordan det kunne gå. Det tror jeg godt kunne blive sjovt. Altså ligesom da jeg engang i tidens morgen gik ind på markedet og købte noget biotech i tre forskellige selskaber, og en overlevede, og de andre døde. Det håber jeg selvfølgelig ikke, at det foregår på de small cap, men om de tager afsted, en vi også har, som har fået Bøllebank virkelig meget, RTX for eksempel, er også begyndt at lufte sig lidt og begyndt at stige. En, der, jeg vil ikke sige, har fået Bøllebank, men var virkelig søvnig sidste år, UIE og sådan. Altså, du kan finde mange af dem derude, og der er jo mange af dem på det svenske marked også. Så jeg tænker, at det der midcap, small cap segment, nogen steder godt kan, hvis man finder dem, der har vækst i omsætningen og de rigtige ting på hylderne, og måske også endda et positivt cashflow, jamen så, det er jo sådan noget, så kan det jo godt få lidt medvind. Udfordringen er bare, at de store banker kigger ikke derned, så det skal være også private, semiprofessionelle, der ligesom løfter noget af det her. Ja, du er da hverken privat eller semiprofessionel, Lars Petersen, du er da professionel investor. Ja, men altså, jeg har jo ikke en kæmpe fond, så jeg kan gå ud og trykke på knappen og løfte et par aktier, men det kan man jo håbe på, at der er nogen. Der opstår jo i disse dage mange fonde, som er drevet af private personer. I gamle dage, da jeg ligesom startede her i markedet, der var der jo sådan noget Danske Bank og Jyske Bank og sådan noget, men i og med, at vi har fået de her back-office-systemer og udbyder, så er der jo kommet flere fonde. Vi havde jo Claus ind i går, der fortalte om, Claus Johansen, at der kommer en fond til fjerde kvartal, om hvor vi investerer specifikt i medicinalaktier. Vi har Michael Hybholt, vi har Dan Weisse og Møller derude med WM Compound og sådan noget. Ja, vi har jo nogen, der går rundt og roder lidt med rytmeboksen, og måske finder nogle enkelte kastanjer, som de store ikke investerer i. Så det er jo måske der, hvor man skal kigge lidt hen i øjeblikket. Okay. Jeg vil jo sige, det er ikke helt løgn, fordi altså den der, jeg har kigget på Flügger. Ja. Her, mens de her døde dage ved jul, så sad jeg og kiggede på Flügger. Mm. Den kostede jo under 300, nu koster den 340. Jeg købte ikke nogen, nej, men det er fordi, man kunne dårligt handle det skidt. Mm. Altså, der var jo ingen omsætning. Nej. Så tænkte jeg, der er nogle af de der. Jeg har også flere gange sagt, at jeg ikke købte den endnu. Det er den her nilfisk der, ikke? Mm. Sådan, den er jo bumpet. Ja. Om jeg støvsuger, skal vi jo alle sammen, ikke? Og så prøv at hvor mange mennesker, der kommer hjem med et sugemærke, ikke? Ja. Altså, der må ske noget. Ja, nu må man opstå af sig selv, ikke? Ja. Nej, men der er faktisk en del af de der, så hvis ikke du tror, at verden går ned om og hjem, så er der faktisk nogle af de der, hvor man siger, det er sådan lidt no-brainer. Og det gør den næppe, i hvert fald her på den korte bane, selvom at det godt kan se lidt skidt ud derude. Ja. Nå, Lars Petersen, du har rykket rundt i porteføljen. Lad os lige få det på banen. Hvad er det, du har lavet? Ja, vi har solgt min sidste Cinch, fordi de jo egentlig har lavet et salgssignal. Nu stiger de så lidt i dag, sådan er det. Og så har jeg købt noget Swedbank, de kommer med regnskab i næste uge. Og så gad jeg ikke at købe AP Møller, fordi at, jeg synes allerede, den var stukket af. Så jeg købte Naboen. Jeg ved godt, det er et feederskib, men MPC-container. Og lad nu være med at falde over hinanden, hvis I går ud og handler, fordi der måske, det kan godt være at drille lidt sådan norsk marked, og jeg ved egentlig ikke, hvor mange der lige er altid, men det var egentlig bare fordi, at det der Røde Havs problem, det kan godt være, at amerikanerne bomber, men vi kan jo alligevel se, at Houthi, de løber ned til stranden, og så fyrer de lige et missil af, og så løber de ind i landsbyen igen, undskyld mig udtrykket, og nu bliver jeg sikkert slået over fingrene, men altså, problemet er, at man kan godt komme med store kampmaskiner og sådan noget, men sådan noget der, det bliver svært at få helt bugt med, ikke? Og hvis vi så skal sejle rundt om Sydafrika det næste halvår, ikke? Så ved vi jo godt, at det er sådan, at det. Så her den dag, ved du hvad, der ramte de jo en bulkbåd. Ja. En Genco-båd, den har jeg aktier i. Ja. Og hvad hedder det? Så jamen, det er ikke 2-3 dage siden er det nu. Ja. Sådan en supermaxer der. Ja. Okay. Dumme svin. Ja. Og hvad hedder det? Okay. De lavede sådan noget hul inde ved overbygning og sådan noget. Der skete ikke noget. Og der var ikke noget, der kom galt afsted, men nu skal den jo fylde sit stål ud. Nå, og males lidt. Ja, lad da være med det. Men flygger om, det er hver flygger, skal sælge noget. Nej, det er nok hæmmer. Nå, det er fredag. Stemningen er allerede hot her i studiet, og du kan stille spørgsmål ind til Lars Svendsen og Lars Petersen, hvis du har lyst til det. Så går du på sms'en. Nummeret er 42 42 03 21. Du skal bare starte din besked med Miu, og hvis det bliver de spørgsmål, der bliver læst op, så kommer du også på listen over dem, så kan vinde en millionærklub t-shirt. Vi trækker en vinder sidst i udsendelsen, og nu vi er i gavehumør. Ja, så lancerede jeg jo altså også en konkurrence forleden, hvor vi havde besøg af forfatterne til bogen Kaffe Latte-reglen. Sådan bruger din hjerne og dine følelser til at blive aktiemillionær. Og jeg lovede selvfølgelig at uddele den her bog i en konkurrence, og jeg spurgte, hvad det var for en følelse, der var mest normal at føle, når man skulle hoppe ind på aktiemarkedet. Det havde forfatterne nemlig fortalt mig. Det var frygt, som René Jensen rigtig sagde ude på Facebook. Så René, du har vundet den her bog. Jeg sender den til dig, når jeg lige får din adresse. Og dejligt at se, at René han også har tænkt sig at dele bogen med resten af familien, eller i hvert fald med sine døtre, skriver han. Så det var altså godt, at der er flere, der kan få glæde af lige præcis sådan en bog. Så håber jeg ikke, at de er alt for frygtsomme, hvis de kaster sig ind på aktiemarkedet. Så er der altså også flere af jer, der har spurgt, hvornår vi begynder med vores aftenarrangementer igen. Og det gør vi den 15. i anden. Der har vi det første af sådan et på banen. Det skal handle om risiko. Hvad er det egentlig for en størrelse? Hvordan regner man regner man den ud, og hvad gør man, hvis risikoen lige pludselig stikker af? Og jeg har lukket Lau Svendsen med på scenen. Oh. Ja, Svendsen. Jamen, du har ikke sagt emnet jo. Nå. Det hører jeg først. Det ser du da først nu. Det er da fint. Jamen altså, Svendsen, jeg tror, vi får en god snak. Ja, det mener jeg nu. Men det behøver vi ikke at tale om her. Jeg har også lukket Jens Løgstrup med, så hvis I var begejstrede for ham forleden, så gå der ind og køb billetter, så kommer Jeanette Kølbæk også over fra Nykredit. Der kommer billetter til salg, enten her i løbet af dagen, eller også mandag morgen. Så hold lige øje med, hvad der sker inde på vores hjemmeside, jørenvester.dk. I skal nok have lomteklæder med, fordi når Løgstrup kommer, så får vi jo et tøj i øjnene. Ja. Det er en joke. Undskyld, Løgstrup. Du er en guldermand. Det er i orden. Ved I hvad? Der er kommet en masse spørgsmål, så lad os skynde os og hoppe over i dem. Der er Torben fra Aarhus, som har ALK på aktiesparekontoen. Han vil egentlig hellere have mig over på aldersopsparing. Er det tid at kaste... Okay, nu bliver jeg lidt forvirret, Torben. Jeg prøver lige forfra. Jeg har ALK på aktiesparekontoen, men vil egentlig hellere have mig over på aldersopsparing. Er det tid at kaste vor energi ud i Østersøen og købe ALK i stedet? Ah, okay. Der var lige to ting, der blev blandet sammen i mit hoved. Eller skal man sidde stille i båden i begge aktier. Okay, ALK og Vår Energy. Lau Svendsen, skal vi ikke lige tale omkring dig, for jeg ved, at du da i hvert fald taler om Vår. Big farver, men jeg mener sådan set, at den kortsigtede rebound i ALK er overstået. Jeg har selv lettet mig lidt for min kortposition i den, her på mellem 108 og 10 eller sådan noget. Så, og jeg har nogle flere tilbage, men i den korte afdeling der. Men jeg vil sige, fordi problemet er, at han er jo en lidt langsom og lang aktie. Og jeg vil sige, alt er nok noget, I skal have hjemme, hvis du har frie midler derhjemme. Så vil sige, så er det der, alt skal ligge. Og så er det den ligge der de næste 5-10 og måske mange flere år. Så bliver den rigtig god. Og om du har den på den ene eller den anden, er lidt lige meget, hvis du har, altså, hvis du har likviditet nok, fordi... En aldersopsparing er jo sådan set lidt ligesom en aktiesparekonto, fordi der har du jo i hvert fald over 60 jo adgang til at hæve pengene, men det skal man jo. Man skal jo helst ikke hæve penge fra systemer med en lav skattesats, så derfor vil folk, der har kugler eller kan belåne deres hus eller noget andet, skal de jo ligesom vokse, og så kan man sige, der skal de helst vokse hurtigt, og der kan man sige, der passer alt jo nok ikke, fordi han er sådan en langsigtstrækker og ikke en kortsigtsaktie. Den har bare været kort her, og vi var inde og hjælpe Persson, den var nede og vende her på de der 70, ikke? Altså turen rundt fra 110 og ned, og nu er vi kommet tilbage igen. Vi har fået lukket gabet og alt det der. Det er en meget flot kurve. Men nu er vi nok der, hvor den skal til at køre mere sådan en 8-10% normal afkast fremover. Så hvad hedder det? Det er vel, hvad der siger. Og så er du hvor. Og hvor, han er, det er jo i Norge, og det er olie og naturgas, og er en 70% eget datter af Eni i Italien. Det er jo deres BP, det er noget, man kalder det for. 38% af den italienske stat. Den aktie har jeg også. Jeg har også hvor. Hvor er følger altså olieprisen meget, og er nede i 29,6. Og jamen, det er jo sådan en aktie, vi regner med at sælge på 40 på en god dag, men altså, det afhænger olieprisen, så du, det er den, du skal sidde og kigge på, og okay. Hvis han kører op, så hvad den jo gør faktisk lidt, men der er lidt ditter i den. Olie ligger mellem 70 og 80, og tenderer vel til at gå opad. Så jeg vil sige, at det er meget fornuftigt ting at have. Det, der hvor problemet med, hvor er jo de i Norge, og de her betaler jo altså 80% skat. Så det er jo altså, det er et hårdt rederi, betaler 0% skat stort set, ikke? Så hvad vil du helst tage, ikke? Så det handler jo om hvad for en af dem, der er sjov. Så jeg vil sige, det, hvis jeg havde en, det har jeg jo, men altså en aktiesparekonto der, eller den anden alderen, alderspension, så vil jeg sige, så mener jeg, hvor er interessant, fordi den har mulighed for at lave et rebound op, og hvis du kan være heldig at tjene der 20-30% i løbet af det her år, så er det jo nok sjovere end en alk. Ja, det er det lyder sådan. Mit gæt på det, og jeg har alle de der aktier, du taler om, men ja. Godt, det var altså Torben, der har skrevet til os på 42-42-03-21. Det har Jonathan Plougmann Würtz også gjort, og det handler om Bavarian, Lars Persson. Den kan du få lov til at kigge lidt på. Først og fremmest, så ønsker han dig nemlig tillykke med, at du er kommet i plus med ALK-aktierne. Han skriver, jeg købte Bavarian for lidt tid siden til kurs 181, da jeg kunne se, at både Lav og Lars har den i deres portefølje, og den har nogle høje kursmål ved forskellige finanshuse. Det har der været stødt nedad lige siden. Hvor tror panelet, at den skal hen i løbet af 2024? Jamen altså, jeg har den både derhjemme i min egen skuffe, og jeg hjalp jo lav. Jeg slap så ikke ud, for jeg vil gerne have lukket gabet. Og det mangler lige et par kroner, men sådan er det. Så jeg regner jo med, at den skal op i... Jamen, hvis jeg går og drømmer højt, så håber jeg på 260. Så jeg skyder den af herinde, når den har lukket gabet omkring de der 200. Derhjemme, der skal jeg faktisk ud og købe noget mere, så kan man tænke, det er da mærkelig roderi, du laver der. Men det er jo fordi, at på lang sigt, så tror jeg egentlig på den, og herinde, der er vi en konkurrence. Så snart jeg kan få vappet den ud af døren herinde, så gør jeg det. Så håber jeg ikke, at jeg handler med mig selv, det gør jeg nok ikke. Fordi jeg går faktisk og overvejer, at jeg har samlet lidt penge på min pensionskonto, at jeg skulle købe nogle flere op og være Nordic derhjemme. Så det overvejer, så... Vapper jeg den ud der. Så jeg tror, den skal højere. Det tror jeg, og det er fordi, at nu er de ved at lave sig om til et almindeligt godt gammeldags medicinalselskab, hvor vi tjener lidt penge, og så bliver der lidt ro på den der pipeline der, hvor de har lavet et par bommer der, og så må de lige tage sig sammen, enten at gå ud og købe noget, hvor det vil fungere, eller også så må de finde ud af, hvad skal den pipeline der, ikke? Og så hvis der lige pludselig udbryder en eller anden farlig sygdom, så ringer man jo også til dem og spørger, kan I lige hjælpe med noget? Så babu, så flækker vi måske noget sammen, ikke? Så jeg tror stadigvæk, det er en meget interessant aktie, faktisk. Glimrende. Vi hopper videre til Thomas i Odense, som... Thomas, han skriver simpelthen sådan nogle fine ord ind til både mig og Signe, for hvor jeg så imod at være vært på. Altså, nu bliver jeg helt rødbluset, så Thomas sagde, det lader vi lige ligge. Han skriver også, at jeg har for et stykke tid siden købt mig ind i Okea, som Lav snakkede om. Det gik rigtig godt i starten, men nu er jeg altså nede med 20%. Skal jeg sælge eller sidde stille i båden? Ja, og det er jo så mig, der må stå på mål for det. Og jeg har også selv Okea, og jeg har også købt på par 30, og vi har den også desværre hjemme i verdensfirmaet. Pointen med Okea er, at det er sådan en slags vor, men det er et kommercielt selskab, der omkøbet bor oppe i Trondheim i Norge. Men de lever af at købe, hvad kan man sige, gamle oliefelter, hvor de prøver på at vride mere ud af det, og de mener så, at de er klogere end andre og kan vurdere det bedre og få... Altså, de forekomster, hvor meget mere kan vi speed op af dem. Men der har de selv lavet to aftaler her det sidste års tid, som faktisk nærmest fra efteråret er det, de har blevet gennemført, hvor de har købt to felter. Og det første, det gav anledning til en nedskrivning, fordi der var ikke så meget olie, mener de nu at vurdere. Der er jo ingen, der ved det. Det er jo sådan, man sidder og kigger ned og kigger på nogle seismiske data og sådan noget. Se, hvad er der, hvor meget kommer op og sådan noget. Men de har problemer med et af felterne. De er med, jeg tror, det er 14 forskellige steder, hvor de ejer noget af det. Og de har vist kun 3 eller 4, hvor de er operatøren, den der ligesom sidder og driver det. De andre steder er de jo egentlig passive medinvestorer. Og det kan jo også være godt nok. Det er jo det system, man har i Norge. Og så for eksempel Statoil ejer praktisk, jeg tror ikke engang, de ejer et felt i Equinor, som de ejer fuldt ud. Det er alt sammen noget, hvor de er sammen med nogle andre. Sådan nogle konsortier, og det fungerer meget godt i oliebranchen, så man spreder risikoen, men det var altså lige en, fordi der kom ikke så meget olie op af det der felt, så måtte de nedskrive noget på den. Så kommer der, har de lige købt her over nytår, Statfjord, og det er et stort, fint, gammelt felt, som var produceret i årevis. Så kommer de ud og fortæller dem, mens den var i ovnen, fra de havde indgået aftalen, men den skulle så ligesom afleveres rigtigt og godkendes nogle myndigheder og sådan noget. Næh, der er nok ikke så meget olie, som de troede alligevel. Og så de måtte tage 1,5 milliard. Og det, der så er balladen, er, at det kan man sige, kom sag, og mener, det er jo nok helt galt, er det jo nok ikke. Og så har de så fået lidt henstand med betalingen af Equinor. Men det andet er, at de har et obligationslån, og derfor har de måttet stoppe udbytte. De betalte faktisk 1 krone hver kvartal i udbytte. Du kan godt se, hvis du får 4 kroner i udbytte, og du har købt på 30, det er jo ligesom meget god forretning, 13% direkte afkast. Norge er et udmærket land at få udbytter ud af, og sådan generelt. Så det er jo fint alt sammen. Men nu har de måttet stoppe på grund af, at de har ligesom, altså meget sådan en solidaritetskrav over for långiverne. Så må de holde en pause på et år, håber vi. Så det er, hvad det er. Så nu sætter vi os ned og venter på regnskabet, som skal komme her om, den 1. 25. februar. Og så må de jo komme med en 8. februar kommer det, med en rigtig forklaring på, hvor meget er det. Fordi altså, det med at købe noget, og så inden du blækket er tørt, så finder du, det koster også 1 milliard norske kroner. Men det tabet efter skat bliver ikke så stort. Det er jo der, hvor skatten virker baglæns, ikke? Ja. Så det er, hvad det handler om. Så nu sidder vi og venter. Jeg skulle have købt flere, jeg har faktisk købt flere på vej ned. Men jeg siger, nu, når, hvis uld, altså negative nyheder bliver ved, så må man sige, ja, så venter vi lidt, ikke? Fordi det, det kan godt blive købt op af nogen og sådan noget. Men, okay, godt. Ja, ja. Så vi er altså okay, vi hopper videre til, at nu kommer der altså lige en del spørgsmål om banker, fordi at først og fremmest, Jonathan, han vil gerne vide, hvorfor du har købt Swedbank. Lars Persson, han skriver, jeg ved, der er et årsregnskab, men hvad regner du med, og hvorfor har du altså købt den? Jamen, det var, fordi jeg sad og kiggede på de svenske banker, og så tænkte jeg, jamen, Handelsbanken, det er jo egentlig en afviklingsbank, og alle tre banker er... Den er hård. Ja, men nu har de afviklet Danmark, ikke? Ja, det er jo ikke? Kun dem. Og, ja, og så har de også afviklet noget i Norge, ikke? Så, altså, du ved, så altså, det er jo sådan noget, det er ligesom forsvar der dybel mølle, ikke? Altså, hvad ud af tabe, skal ind og vindes, ikke? Og sådan noget, bla bla, ikke? Altså, nej, altså, der skal jo være fremdrift, altså, de er simpelthen blevet for, de sidder på, og nej, det gider vi ikke snakke om. Så den tester modstandsniveauet 135, og så tænker jeg, ja, det er da meget godt. Så kiggede jeg på Swedbank, som jeg tidligere har haft, og tænkte, ja, ved du hvad, der tester de modstandsniveauet for tredje gang, at de er oppe at teste 210. Den var i februar lidt over 23, så i oktober var den ikke lige, den kunne ikke heller komme igennem. Så tænkte jeg, jamen nu kommer de med et regnskab, og det ser sikkert helt godt ud, og... Ja, det kan godt være, at den svenskeren har det sådan lidt anstrengt med, at de skal, den bevægelige rente der, at det kan presse lidt. Men indtil videre har de klaret det okay, de fleste Jønssoner og Perssoner og hvem det nu er deroppe. Og de har faktisk også sendt nogle af skatterne ned på blandt andet drivmiddel, altså diesel og benzin og sådan noget. Så det, på den ene måde, på den anden måde, så tænker jeg, ved du hvad, den ligger til højrebenet, den har opadgående trend, der er momentum, og der er købsignal i både kursgrafen og Bollinger. Så må vi se, hvad den siger til mig, når de kommer i næste uge. Og Daniel... Ikke lige, så er det til at sige, Persson, du er svensker klog. Er ham her Swedbank i min verden, så er han jo sådan lidt... SDS på aktier, altså han er ikke så meget... Okay, gammel reference. Den der sparkasse der, de er ikke så meget forretningsorienteret som privat. Nej, det er jo det. Ja, men det er jo det. De er jo nede hos forbrugeren lidt mere. Det har du fuldstændig ret i, og hvis forbrugeren klarer sig igennem det her, selvom det har været hårde tider, jamen så er der jo et godt marked for deres forretninger, og det er vel egentlig... De vågner vel ikke lige pludselig op, og så er der en stor kunde, der er gået konkurs, og vi skal afskrive det der. Ja. Hvor måske der er med en hel del Jønsson og hvad der nu ellers er, som man måske lige skal afskrive på. Men det må man jo tage der i den bog der. Så nej, du har ret. Det er jo en gammel sparekassebank. Så det er jo heller ikke, fordi jeg skal have den for evigt. Jeg havde den jo også, var det sidste år, jeg havde den herinde, hvor den løb fint op og gav et positivt afkast, og det er egentlig det, jeg håber, at den gør igen. Så sådan er det. Men vi bliver lidt i banksektoren, fordi Daniel i Odense, han skriver, der har været lidt positive omtaler af danske banker de sidste par uger på podcasten. Hvordan ser I den kommende tid for de danske banker? Lars Svendsen, vil du lægge for det? Ja, men det er jo så ikke mig, du skal spørge, for det er jo ikke sådan en bold, jeg synes, man skal trille. Jeg mener, at det er sådan ret uinteressant. Der er ikke noget ekstra at gå efter der. Det, altså, Løstrup mente jo og så videre, at det aldrig havde nogen ende, hvor meget de der banker kunne blive værd, men det er jo ikke noget... Nej, men sådan er der forskellige holdinger. Jo, men det er også derfor, at jeg er den forkerte til at spørge om det. Jeg mener, jeg kan ikke se, at der det er noget specielt. Det tror jeg sådan set ikke. Jeg synes, det er meget godt, der forskellige input i debatten. Nå jo, det er ikke der, jeg ville putte Lars, mine danske mine banker, hvad siger du? Jo, men der er måske mere til Løstrup at sige, jamen der er nogen. Altså for eksempel sådan en, det er jo meget sjovt, sådan en som Spar Nord, den er jo gået helt kold, ligget mellem 100 til 120 hele nærmest sidste år fra april måned. Altså den har vel også samme vækst og spændende forretningsudvikling, Jyske Bank, og ja, så det er måske mere at vælge en enkelt, eller igen lave en lille portefølje, hvor man spreder på tre, i stedet for på en. Jeg tror, det nok skal gå, og hvis vi ikke går helt i dørken, og undgår alt det der recessionssnak, som vi har fået ørerne fulde og i lang tid, og vi er jo fuld beskæftigelse nærmest herhjemme sammen med USA, jamen så kører vi ikke lige udenom det der hårde bump. Det håber jeg i hvert fald. Så jeg kan godt se banker blive interessante igen i 24, det må jeg sige. Jeg vil sige noget, som jeg synes er lidt sjovt. Bare sådan, nu kommer sådan en... noget om banker. At jeg har i min tid oplevet, at bankerne er blevet lagt sammen, ikke? Og det store var jo der, hvor nu er jeg hen og rører sparkassen til SDS i 89, hvor man lagde dem sammen og lavede den der Unibank, der så i løbet af ret kort tid blev til Nordea, ikke? Men Jeg har i min tid så oplevet, at så kom de her, da det var overstået, så gik der nogle få år, så kom der et boom, hvor alle mulige mærkelige mindre banker meldte sig hjemme i min fædreby og i Hillerød, og også i andre mærkelige steder. Roskilde Bank kom til at tage op, og Sparekassen Trelleborg, og jeg ved ikke hvad, og de forsvandt jo ligesom igen fra hovedgaden. Ikke? Så havde vi en bank, som blev købt af Lokalbanken hjemme i Hillerød, som var en fantastisk god, solid, lidt kedelig bank, men blev købt af Handelsbanken for en ordentlig pris, og det var det. Men nu kommer der hjem, hvad sker der på hovedgaden? Nu er vi nået til Sparekassen Kronjylland, ligger på hovedgaden i Hillerød. Og så man sætter sig ned og siger, jeg kender ikke Sparekassen Kronjylland meget, de er jo op for Randers, ikke? Går ud fra alle steder der, hvor jorden ligger. Men hvad hedder det, at så sidder man så næsten og klør sig lidt i nakken og siger, hvornår er Sparekassen Kronjylland der ikke mere i vores by? Og så videre. Altså, det er ligesom, de breder sig, og de store, de er jo det samme, og de gider, nu er det her må, og kan ikke købe mere. Så de kommer op, og så sidder man her, ja, jeg kender ikke, det er ikke for at sige noget om Sparekassen Kronjylland, det kan godt være, at den er fantastisk god, men det er ligesom, nu er det altså tredje gang. Okay. Det er lykkens. Der er faktisk også et tredje spørgsmål om banker, og det er en amerikansk bank, Bank 7, og det er en af dem, som Dan Weiser har talt om. Ja. Altså, den ligger, jeg ved ikke, om den stadigvæk ligger, jeg har ikke lige været inde og tjekke her til morgen, men i MW Compounders portefølje har den i hvert fald ligget, og Frederik her fra Silkeborg, han synes, at den er super spændende. Så spørger han, er det en aktie, som I har kigget på i MW Compounders gennemgang af denne, siger de, at banken har fokus på en stærk kreditpolitik. Hvad er det vil sige, spørger han. Ja. Jamen, så nævner en bank, der ikke påstår det. Ja. Vi har en total hul i hovedet. Vi har ikke nogen kreditafdeling. Vi deler penge ud til højre, mens I kan bare komme ned og hente nogen. Nej, det betyder jo bare, at de påstår, og det kan også godt være det rigtigt, at de er i besiddelse af en fantastisk høgeblik, så de kan gennemskue, om de får deres penge tilbage. De er gode til at vurdere risiko. Ja, det er jo så det skal være på kreditter. Ikke? Og det skal man altid huske med banker, at det handler jo om kreditgivning. Om de er dygtige og kan placere sig godt i en cykel, og så kan man sige, så er der to ting, der er, altså alt det med værdipapir, det bliver banker aldrig rige af, og det vælter dem heller ikke. Det gjorde det så sidste år i USA, fordi man tilsyneladende har nogle bogføringsregler, der er hul i hovedet. Altså kurstab var det jo, der, hvor vi har vælt de der banker over i Californien, ikke? Men det er jo normalt, det var jo off the palette, ikke? Altså det var sådan en indgangsmærkværdighed, som formentlig aldrig kommer tilbage. Men altså værdipapir og alt det der, det er jo ikke noget, der giver på. Det gør en investeringsbank, men ikke altså, de andre. Kortageindtægten er god nok. Jo, men det er jo ikke noget, der flytter en bank. Der er næsten ingen banker, og det er også det, der er sjovt med dem derovre, der var ved at gå ned om hjem, der er gået ned om hjem, fordi de har det finansfondsmarkedet, aktieobligationer, der har kørt ned om hjem. Det sker stort set aldrig. Mm. Det er kreditter, og derfor er kreditevnen helt central. Selvfølgelig vigtigt, men som du siger, Lars Svendsen, det siger de nok alle sammen, hvis man spørger med. Ja. Lars Persson, har du taget den frem rent teknisk? Ja, det har jeg. Den er faldet lidt tilbage her det sidste stykke tid, så jeg ved ikke, om man stiller spørgsmålstegn ved deres kreditevne eller hvad, men altså, den er her den sidste periode, snakker vi om, siden midten af december gået fra 28 til 24, så er det ikke sådan, at man, eller 24,5, og ikke sådan, at man hopper rundt af nervøsitet, men det er ikke, altså når man sådan ser på kursudviklingen, så er det ikke sådan, den springer i øjnene til en, der ligger i en pæn opadgående trend. Den ligger jo sådan lidt halvkedelig og handlet mellem 22 og 28 siden 2021, slutningen af 2021 og så frem til nu, så er det ikke, fordi man tænker, wow, i morgen er den i 40 eller et eller andet, så det er nok sådan en lidt sikring af porteføljen, der så ligger den derovre og holder lidt på, at tidvandet ikke kommer ind over. Ikke? Men det kan være, at vi snart skal have Dan med igen, så vi kan få sådan en dybere gennemgang. Ja, den har jo Subsea 7. Nej, ikke min. Nej, den har jeg solgt for mange år. For at skifte hjem. Okay. Nå, Thomas i Solrød Strand, han skriver, Lars han omtalte engang mit Sona, og jeg købte lidt, og siden er det kun gået en vej, og det er desværre ned. Ja. Hvordan ser I på mit Sona? Det er en svensker, Lars Persson. Hvad laver de? Jamen, de laver jo sådan nogle urteprodukter og riskiks og alt muligt andet. Ja, det må man sige. Det var en forfærdelig oplevelse. Du ved, det, man tænker, at jamen, vi skal da være grønne, og de købte også urtekram. Det lå i kurs 90, så nu ligger den i kurs 8. Jamen altså, det er jo dårlig management, og det er jo Stena, der er hovedaktionær i forretningen, så ligesom de var i Concordia Maritime, så jeg synes, de skulle smøre ærmerne op, og så give de stakkels aktionærer et godt tilbud, men altså selvom man giver 80% op på den her kurs, så er man jo bare blevet bondefanget, så nej, de er blevet kørt ud på et sidespor, fordi det, der er jo sket med noget af det der, det er jo, at mange af supermarkederne får lavet det andre steder, eller de simpelthen bare mistet omsætning, og bundlinjen, den bløder ikke, men den er nærmest halveret, ikke? Så ja, det er skrækkeligt, eller kedeligt, eller ja, det er et af de der, hvor man tænker, det var skævert. Ja, det var det. Det så godt ud på papiret, og historien var god, synes jeg, med helsekost og alt sådan noget, men forretningen kunne de ikke drive i hvert fald. Nej. Men det ville jo passe ind i Matas, eller gør den ikke? Ja, jo, altså måske, altså, men alligevel ikke, vel, fordi ja, det kunne godt være. Jamen, jeg har faktisk siddet dengang og kigget på den, men man bliver jo bange for sådan noget, der det er jo det. Bliver med at køre sydover, og så har de jo købt så mange virksomheder op, det har jeg forstået, at de jo har betalt goodwill og sådan noget, og ligesom fordi de ekspanderede for hurtigt dengang, gik godt. Men altså, det er der sådan noget, der burde. Ja, omsætning på 3, eller de havde faktisk underskud sidste år, jeg kunne så ikke lige ud, jeg gad engang at kigge på det regnskab sidste år, men 3,5 milliarder omsætter de derfor alligevel, så ja. Så det er nok omkostningerne til de produkter, de bruger, hvor de så ikke har kunne lægge prisen på, blandt andet. Det er bare det er en, der hedder Pelle Åsberg, der er direktør. Han skulle lade sin søn Alfons Åsberg. Det er fredag i Millionærklubben. Jeg besøger Lars Svendsen og Lars Persson, og vi svarer på spørgsmål hele timen. Du kan skrive til os på 42 42 0321. Husk at starte din besked med Mio. Frederik skriver, at oraklet fra Omaha har lige øget sin beholdning i Occidental Petroleum, så han og Berkshire har en andel på 25,8% i selskabet. Er det en aktie, man beholder øje med, nu når de fleste, I har haft inde på det sidste, også mener, at olien skal op på den kortsigtede bane? Lars Svendsen, hvad mener du om Occidental Petroleum? Jeg er ikke noget sådan direkte, fordi det er ikke en, jeg dyrker, men koden er OXY, O-X-Y. Og det er rigtigt, at man, det var han jo over de senere år bygget sig ret pænt op til en stor position. Den koster 56,5. Og olie er jo sådan, man siger, sådan private olie, det er jo et mellemstort olieselskab. Upstream, altså har udvinding af felter, og ikke er sådan noget, så vi det ved, altså har tankstationer og raffinaderi og alt det der tunge hejs. Så hvad hedder det? Jamen, det handler jo mest om olieprisen, ikke? Og så er det jo det gode ved det ved amerikanske, skal huske, amerikanske olieselskaber, at de har jo en helt anden skat end nordmændene. De har jo cirka 40% skat, fordi tit er der nogle af de her selskaber, der har olie i andre lande også, men hvor det så, når det går sammen med den lave amerikanske skat, så ender du der omkring. Og så er det er jo sådan set dobbelt så godt som at have det i Norge, med 80% skat, det var, de ligger, når olieprisen er høj, så falder den, når det er dårlige tider, men for olieprisen. Men det er olieprisen, du skal kigge på, og så er der mange takeovers. Jeg har selv haft et, hvor jeg blev ikke rig af det, og nu her måtte jeg så slagte grisen for på den der PAL-skat, men det var, at der har været nogle stykker. Jeg havde så en, som jeg havde udfundet i min visdom, der hed Callon Petroleum, som havde sådan et mellemstort olieselskab, der havde meget sjælforekomster i det der Permian-felt, eller hvad det hedder, og de blev så købt af den der Apache, APA, og vi har lige haft en anden en, hvor hvad hedder det, som var endnu større, det var Chesapeake Energy, overtog den der hedder Southwest Energy. Så der er altså nogle opkøb, men det er sådan noget, hvor de betaler ikke. Altså, når olieselskaber køber det der internt i USA, så er der altså noget med, at de betaler 10%, højst 20% oven på prisen. Altså den der med sådan rigtigt, så skal jeg flødeskummer, vi er en fest, og vi er flinke og sådan noget. Nah. Det kan du også huske Dallas, noget J.R. Ewing, han købte noget af de andre olieselskaber. Det var også altid sådan noget. Nej, man skal ikke gå den vej. Det har vi allerede blevet advaret med dengang. Ja, du har lært om olieinvesteringer fra Dallas. Ja, sådan er det jo. Det er lækkert. Ja, det er det. Nå, men det er, hvad man skal... Nå, men lad os blive lidt i den boldgade for Andersen. ikke Dallas boldgade. Men Andersen skriver, hej Lars, vi er i samme båd med det norske selskab DNO. Hvor ser du, at vi skal hen med det? Jamen altså, nu har de jo endelig fået åbnet, pipeline, hvad det vil sige, olierørledning mellem Nord-Irak og ud til Tyrkiet, og det man bider altid negle, fordi de får kun $30 på en tønde olie, så de må jo virkelig kunne pumpe noget op. Så jamen, jeg regner med, at de kommer igen nu her, når de har fået åbnet den der, og kan begynde at omsætte noget. De sælger det jo til lokale oliehandlere derude, men til gengæld så får de jo betalingen med det samme, og ikke noget med på kreditter eller noget, så pengene går over, og så får de olien bagefter. Så jeg regner med, at den kommer tilbage, for den der rørledning har jo været lukket nærmest i et halvt år, og det gjorde jo så, at indtægterne i DNO, de faldt lidt tilbage. Så hvis vi satser på, at olieprisen skal lidt op igen, nu er der jo meget uro, så bliver det Iran, der skyder over mod Pakistan, og så skyder Pakistan den anden vej. Altså, der er uro dernede, så det kan jo medføre jo lidt olieprisstigninger, og så kan det gryne vores DNO. Har de lige åbnet den der? Fordi det skal jo også være åbent et stykke tid. Du ser noget hver dag. Du simpelthen kører et stykke tid, før der kommer dig i kassen. Ja, det var i midten af december, mener jeg, det var. Eller i begyndelsen af december. Nej, jo, men det var jo lukket nærmest et halvt år jo. Det var jo sådan noget i april måned, at så kom tyrkerne og sagde, jamen vi ved ikke, hvor meget der kører igennem, så det skal vi, eller hvem det nu var. Eller det var irakerne, der faktisk var super og ikke blev afregnet ordentligt, og så blev den lukket. Så den er genåbnet i december, mener jeg, det var. Ja. Okay, glimrende. Jens Brøndum, han skriver, hej Millionærklubben, tak for mange gode programmer og inspiration. Jeg har en kandidatliste med Deutsche Rohstoff, med Linde og med Frontline. Hvad siger panelet til disse tre? Nummer 1 og nummer 3 er afhængig af olieprisen, men Deutsche Rohstoff har en PE på cirka 4 og har felter i USA, så der er lidt hedge på valutaen. Lars Svendsen, Deutsche Rohstoff, Linde og Frontline. Jeg har aldrig hørt om Deutsche Rohstoff, helt ærligt. Okay, R-O-H-S-T-O-F-F. Offener? Rohstoff, skriver Jens. Ja. Det er jeg har også haft tysk, men hvad hedder det? Jeg har aldrig nok til at høre om det der selskab. Okay. Men frontfidusen, fro er koden og findes både i USA og i og Norge. Jeg handler den jo i Norge, og jeg har den. Men hvad hedder det? Jamen, den er jeg faktisk ret vild med, selvom prisen er jo nærmest så høj, som den nogensinde har været, eller i hvert fald de sidste 10 år, den ligger omkring 233, fordi de har jo lavet den der handel med at købe 24 tanker ud af Euronav og sælge deres aktiepost i Euronav, og så i virkeligheden kører de jo nu med en ret høj gæld, som de har lånt penge både i en bank, det var $1,500 millioner, altså $1,500 milliarder, så lånte de sidste 600 af John Frederiksen, og resten var aktieposten, de gav 95 millioner for deres per styk på de der 24 tanker. Men så de er virkelig en ret meget gæld, altså at de gearet og udvidet, det gør jo, at følsomheden for aktien er større. Og så må man sige, hvor vildt kan det gå, at der kan man jo sige, at han har lige bestilt 5 nye supertanker, det er 300.000 tonner, altså VLCC kalder man dem jo for, og så har han solgt 5 af de ældste, som er omkring 12 år gammel, og fået 60 millioner for hver af dem, men de nye koster omkring $125 millioner. Og man siger, hvad er, hvis nu fabulerer vi lidt, nu for at give jer et regneeksempel. Indtil dato har sådan et skib bevæget sig historisk i en pris, bunden $60-65 millioner, toppen $160 millioner. Sådan har, det er all-time high-low. Og det ligger nu for en nybygning på 160, og han gav altså 95, fordi det er skib, som gennemsnitligt er 5 år gammel, som han købte ud af Euronav. Men potentiale kunne jo godt tænkes at være, hvis vi får en ordentlig optur i tankmarkedet, hvad der nok kommer i de næste 3 år, så kunne det jo godt tænkes at være med 160-200 millioner som nybygning. Så skal du trække afskrivningen fra, det er 4% om året. Alt efter, hvor gammel de der skib er og sådan noget. Men så du kan jo se, der kan jo godt være en temmelig hissig upside. Selvom Frontline ikke er nogen sådan specielt billige aktie, men med høj gearing og en stor upside på priserne. Og i øjeblikket er det sådan, at det er jo 110.000 ton Aframax og Suezmax på 175.000 tons på grund af russer, afskibningen og hvor de skal sejle henad, der er oppe, mens de andre får ikke mere end, end de der halvt så store, en tredjedel så store skib. Så der er en enorm upside. Og de sejler altså i øjeblikket på, der har lige været tal fra Dobbelthold Tankers, DHT er koden. De er ude og sige, hvad de har sejlet på, og sejler i indværende kvartal på $52.000 spot. Og sådan en, den koster med afskrivningerne, koster den vel $17.000 i døgnet. Sådan rigtigt. Altså uden så andre. Konklusionen? Jamen, konklusionen er, debatten. At der er upside frontfiduten, vil jeg gerne købe. Ja. Godt. Og Linde, havde du nogle kommentarer til det? Ja, det har jeg. Det er jo luft, industriel luft, alle mulige slags. Industrigasser og ja. Eller også noget kemi. Ja. Også køling af gasser. Det er, men det er en stor banan, virkelig stor og tung sådan langsigtet industri. Jeg vil gerne kigge på den til på mandag. Jamen, glemmer den. Så har du fået lektie for, Lars Persson. Ja. Har du kigget på råstof, når vi ikke lige... Ja, det, jeg kunne, altså, teknisk kan jeg jo sige, at den bevæger sig vandret i 32, efter at have været oppe i 35 kortvarig her for noget tid siden. Så det er jo ikke sådan, at den er faldet ud af sengen. Så det kunne da godt være, at man skulle holde lidt øje med den. Men Linde, det er jo sådan en lækker bisken. Det er jo sådan en, der bare... ruller op af bjerget stille og roligt, så det er måske jo før, jo bedre man trykker på købsknappen, fordi det virker som om, at det er sådan en, hvor jamen, jeg tror heller ikke, der er særlig mange spillere på markedet. Er der ikke kun to-tre stykker? Jo, vi har jo blandt andet Erlig Kit fra Jamen, er den ikke blevet købt? Jamen, de har stadig... Okay, ja. Okay. Jeg tænker bare, det er et godt sted at løbe hen. Det var jo opkaldt efter og stifteren G. Linde. Ja. Nå, Anne Hermann, hun vil gerne høre dit blik på Boliden, Lars Persson. Du har anbefalet den på et tidspunkt. Ja. Hvad er din kommentar til den aktie lige nu? Jamen, den er jo faldet med ned her sammen med råvarerne. De kører jo den helt modsatte vej. Den lå ellers nærmest på det laveste her for en to måneder siden, eller i hvert fald nylig laveste, det man kan gå langt tilbage, men hvis man ser inden for 22 og 23, så var den nede lige omkring 280, og der vi bevæger os ned under igen, så vi skal have gang i de der grønne omstilling, som vi snakker om, og så regner jeg med, at den bouncer, men den ene dag er der en, der synes, ej, det er verdens bedste firma, og næste dag så er der nogen, der har fundet et sår i håben, hvor jeg lige vil sige et håb i såren. Nej, altså nej, jeg synes, jeg er stadigvæk tilhænger af sådan nogle mineselskaber, så jeg bliver jeg i Boliden i hvert fald, det er helt sikkert. Okay, hvad med cykelhjelme, herr Persson, fordi at der er en, der spørger til MIPS, M-I-P-S. Er det også en svensker? Jeg kan simpelthen ikke huske det. Ja, det er det. Men det var jo ikke noget med Høvding. Altså, Høvding gik konkurs. Og nu har man faktisk fra svensk side sagt, at det duer ikke, fordi at, hvis du cykler mere end 20 km, så duer det ikke, og hvis der åbner en dør ud foran, så åbner det, ordner det heller ikke. Så ja. Den kan vi godt lægge over og sige, at det var teknologisk vidunder, og det viste sig egentlig ikke rigtigt at måske være... så godt. Men også MIPS, som Anders spørger om. MIPS er jo bare almindelige cykelhjelme, og ligesom med Thule, dengang vi alle sammen var lukket inde, hvad hedder det nu, det var ikke basen, men der, da vi var lukket inde, det er dem, der også har tagbokse og transporterer cykler og alt det der. De havde jo gyldne dage, da vi ligesom skulle ud og lave noget andet ude i naturen, så skulle vi alle sammen lige pludselig have en crossbike der og ud og cykle, og alle tog et cykelhjelm på og sådan noget. Og der kan man godt se, at nu ligger der de der alt for mange cykelhjelme på hattehylden derhjemme, ikke? Og der er ikke så mange, der bruger dem. Så nej, altså, det der redskab, det skal måske købes ind i en forretning. Sådan et cykelhjelmfirma, det er også meget, meget nichepræget, ikke? Altså, det bliver måske lige lidt for lidt. Skulle måske heller ind under Adidas, eller man kan håbe på New Wave Kraft, de køber dem, eller et eller andet. En af de der tager dem ind, fordi... Ja, eller Felix Outdoor, eller et eller andet. Nej, jeg vil ikke begynde at investere i det der. Jeg har svært ved at se lige pludselig en mega upside i det der, medmindre vi lige pludselig finder et eller andet farligt, vi skal ud og gøre, hvor vi har brug for en cykelhjelm, hvis vi alle sammen skal op på Himmelbjerget, eller et eller andet. Det ved jeg ikke. Nej, det kan også være, at vi skal have cykelhjelm på, hvis vi skal ud i rummet. Gomspace skal det nemlig handle om nu. Mikkel fra København K. har nemlig skrevet, at han var heldig at investere i Gomspace på næsten bunden. Den har i den seneste tid været på vej mod stjernerne, eller mod satellitterne, skriver han. Tror I, at der er mere gas i den? Lars Svendsen, hvad siger du til Gomspace PT? Ja, det er jo sådan noget, der... Jeg tror jo... jeg håber, at det er bunden, for så skal du jo bare holde ud. Men det er jo noget, der er bumpet fuldstændig, og de har fået ny ledelse, og de prøver at komme tilbage igen og få det til at køre. Men altså, det er jo ikke en, der er ude af skoven. Det er en virksomhed, som er en truet dyreart. Så det skal man være klar over, så det er ikke sådan, at man bare hopper i med begge ben, men det er teknologisk set, og det de laver og så videre, er godt nok, men de har jo været gået så uendelig meget ondt igennem med at have været langt til at komme. Har du brændt fingrene for meget, siden du er sådan lidt tøvende over for den? Jo, så er det jo det med, at jeg er blevet puttet penge i flere gange, man bliver udvandet, så siger jeg, at nu orker vi ikke putte flere penge i det, nu er vi glade for det, vi har, så håber vi, at det kommer op, ikke? Men Ja, altså min gennemsnitskurs er jo 13, ikke, eller sådan noget, så det er jo ikke så meget, som den koster 4,4. Mm. Men den har været nede i, den var jo nede i, jeg ved ikke, hvad den var nede under en krone nærmest, ikke? Jo. Men den har været helt smadret, så det er jo det, der er perspektivet, så prøv lige at være glad for, at du har tjent penge på det og så videre, og jeg vil sige, at du skal ikke mindre, at de ryster skilder, det tror jeg ikke, men så, jeg tror, de er på vej op, men altså, og det er en TGO-kandidat. Der er nogen, der burde. Jamen, jeg er jo Saab skulle købe den der i mange år, men det har de jo ikke gjort endnu. Men altså, du må skrive til dem, Lars. Ja, vi må skrive til dem. Men ja. Per, du har noget forbindelse derop. Kan du ikke snakke det med dem? Men, ja, jeg har ikke lige med dem. At den er altså ikke ud af skoven. Det skal man lige huske. Og så vil jeg sige, når du har sådan noget, så vil jeg sige, jamen så, nu prøver vi at få det til at overleve. Så når det begynder at køre op sådan rigtigt, så kan vi jo begynde at hælde penge i det igen, fordi så siger jeg, okay, nu tror vi på det, fordi det er jo så skide ærgerligt. Nu har vi tabt 2/3 ind, så siger jeg, okay, så smider vi 100 kilo til en i dag. Nej, tak du. At det, som kan blive eksploderet i morgen, det gør vi ikke. Mm. Så venter vi på vej op, så kan det være, at vi putter 100 kilo i, men ikke nu. Okay, så når du har tabt så meget, Lars Svendsen, er det så altså på en eller anden måde en strategi, og så ligesom holde fast? Ja, det er det jo, men fordi det er jo ligesom at sige, jamen nu har jeg fået de 5 år tilbage, det kan være lige meget. Så vil sige, jamen så kan jeg lige så godt have upside'en, fordi det ikke ser ud til, at de går ned om hjem. Ikke? Okay. Men hvad hedder det, faktisk på et tidspunkt overvejede jeg meget. Jeg havde jo de her forfærdelige, der også var tosset de her ham svenskeren der med fingerprinten. Fingerprint, ja. Og selvom jeg købte relativt billigt, men altså det var jo slet ikke billigt alligevel, at skifte fra ham og så over til gomfidusen, ikke? Men ja, hvis det var det, jeg havde gjort det, så havde jeg jo tabt lige så meget i hvert fald. Så nej, det, man skal nogle gange, jeg solgte fingerfidusen og fingerprintet, men den har ikke noget med at gøre mere. Men jeg siger, nu håber vi på, at det kommer op, og så hvis det begynder at gå rigtig opad, så nu er de på den rigtige vej, at de har styr over, de har fået nye ledelse, så der skal optioner, og alle bliver glade. Jamen, så kan det godt være, at de bruger flere penge i det, men de skal ud af skoven først, og okay. Det er de ikke. Godt. Fingerprint, fidus, det er altså fingerprint cards, hvis der er var med, noget, dengang vi snakkede rigtig meget om det. Nå, Lars Persson, Finn, han kunne godt tænke sig at tage dig forbi Ascelia Pharma, Ascelia Pharma. Den er begyndt at gå op igen. Hvad siger du til den aktie lige nu? Jeg kender ikke lige, hvad det er, de går og laver. Det kan jeg ikke lige huske, så så må jeg have, nu kommer jeg jo først på torsdag, så hvis han kan, så må han lytte med på torsdag. Hvad hedder det nu? Jeg kan godt se, der, men den har også taget sådan nogle ordentlige hug ned, som om noget ikke har virket i hvert fald, kan jeg se. I august, der går den jo for en 16, 17, 18 stykker ned til under 5, ikke? Så den må jeg kigge på torsdag. Ja tak, ja. Det vil vi gerne have, Lars Persson. Dejligt, så har vi noget at glæde os til. Og så kommer der lidt, det kan godt være, det er bare mig. Jeg synes, det er lidt et wildcard, men et spændende wildcard. Det er Jon, der skriver, hvad tænker I om Sydamerika? De har en ung befolkning og en rig undergrund, og MSCI Latin America koster kun en PE på 7. Jeg er langsigtet, i hvert fald plus 15 år, og jeg overvejer at lægge 15% af min opsparing i lige præcis Sydamerika. Hvad tænker I om det? Er nu som rent bredt, at han taler om det, men det tror jeg. Det må det jo være. Men den store økonomi i Sydamerika er jo Brasilien, ikke? Ja. Og så det er jo der, man skal hen, og så kan du sige, nu er Argentina jo ved at skifte politisk til, at de vil indføre dollarøkonomi. Håber vi jo også, det lykkes for dem at opgive deres egen peso. Så kan han jo ligesom komme noget efter det, men det er jo det er jo et mærkeligt kontinent, fordi de har ligesom altid forkludret sig politisk, kan man sige, samfundsmæssigt. Det er på det plan, det er jo ikke, fordi der er masser af ressourcer. Brasilien er jo verdens store landbrugsfødevare eksportør også af bioethanol og orangejuice og sådan nogle ting. Men de er, det er ligesom der, de gode ting ligger, ikke? Og så har de jo også energi. Men det er altså ikke... Nej, det er ikke... Det stikker lidt for mange retninger. Jamen, det er ligesom, det er jo sådan, altså det har været sådan en form for mærkelig samfundsmæssig selv, de er spændt ind for sig selv, og det er jo det, der i stedet i Argentina, det er jo gået helt tilbage til 1938, der var de lige så rige som Europa, ikke? I 30'erne var der folk, der rejste ud fra Europa, fordi de kunne tage derned, og de var sådan et velhavende land, og de har masser af fødevarer og alt muligt, men de er ligesom ødelagt det for sig selv, men de er vel ved at lære det, i hvert fald i Argentina, det tror jeg, det er, men... Med den nye præsident? Ja, med ham der, hvor han indfører dollarøkonomi, ikke, som opgiver deres egen valuta. Men hvis nu man som Jon sidder og tænker, jeg vil godt være lidt frisk, er det så 5%, som er et godt bud at starte med, eller er det for meget i jeres øjne? Nej, det tænker jeg ikke. Altså, jeg ærger der i hvert fald... man ærger sig jo altid, fordi der engang var der en investeringsforening, der, hvor du kunne investere i det. Det var ligesom, en gang havde alle investeringsforeninger også, Indien, man kunne investere i. Nu er der kun en, der har det. Så det er jo meget ærgerligt, at der ikke er nogen, der udbyder det. Ikke? Der er også kun en investeringsforening, der er Tyskland. Det er jo det der med, at man kan jo selv... bygge på, hvad man vil have af risiko som privatinvestor, når der udbydes de her ETF'er, investeringsforeninger, så kan man lige sige, nu går det jo bedre der. Jeg tror også, altså det er jo meget mærkeligt, at det ikke går bedre i Sydamerika, men de kommer altid op og skændes og op og slås og korruption og alt sådan nogle ting og sager, ikke? Altså Chile er også spændende, fordi de har så mange råvarer og så meget tyndt lille land der, men alligevel så er det til at spændende ud. Og så er der jeg skulle lave slankemidler. Det er det, jamen, det har de jo nok gjort, fordi ellers kan de ikke snige sig mellem bjergene der. Og så har du så Ecuador, hvor den største narkobaron, han er hoppet ud, ikke? Og så er hele landet i kaos, hvor man også bare tænker, det er sgu noget mærkeligt noget, undskyld, jeg bander på den måde, ikke? Og så, jamen, det er en mærkelig kontinent, og det er møg ærgerligt. Det er lidt ligesom det der med Afrika, de tabte kontinenter, altså, hvor man tænker, hvorfor er det ikke blevet bedre? Hvorfor er der ikke nogen, der har smørt ærmerne op og gjort noget ordentligt, ikke? Men sådan det. Ej, 15 vil jeg jo sige. Jeg kunne måske sige 5%, siger han. Nå, det var 5%. Ikke 5. Nå, jamen, 5, det, ikke, det tror jeg godt, du kan gøre, men altså, du skal sørge for ikke bare at gå ind sådan angro, men gå efter nogle selskaber, der kan noget, altså, og har noget forankring og sådan noget, men der er jo ikke så mange, de har også en flyfabrik i Frederikskøllund, der er børsnoteret i Brasilien, der hedder Embraer, men det ved jeg ikke, om det er nok det early days, de laver jo så den svenske Viken, eller den der nye JAS 39 Gripen, det er et svært sted, men du skal gå efter rigtige selskaber. Ja. Og det kan jo være svært at følge med i nyhedsstrømmen heroverfra. Jeg kender heller ikke rigtig så mange ting. Jeg kender Vale. Jeg ved ikke, om det er interessant. Mercado Libre, hvis vi skal blive hos Mads, altså, som så er børsnoteret i USA. Og sådan. Man kan jo bare søge inde på, man kan jo få nogle amerikanske noteringer ved at gå over på Finvits, og så kan man jo søge Chile eller et eller andet, men man kan jo også bare tage en bred ETF, og så håbe på, at de rammer rigtigt. Okay. Godt, Jon. Det lyder spændende. Altså, hold os gerne orienteret, hvis du går ind og køber op der. Det synes jeg kunne være spændende at følge lidt med i. Og når vi har ikke vores øjne fast tømret på alle markeder her i Millionærklubben. Altså, hver vores porteføljeforvalter, de har deres egen præferencer. Så Sydafrika eller Sydamerika, undskyld, er vi måske ikke så fokuseret på. Sådan set heller ikke på Sydafrika, for den sags skyld. Nå, tiden lakker mod enden, og vi skal have trukket en vinder af en Millionærklubben t-shirt. I har været gode at svare på 15 spørgsmål. Det må være Pearson. Ja, er det Pearsons tur? Ja, det er min. Ja. Jeg siger, du 15. Ja. Skal vi så ikke tage en 11'er? Har vi en 11'er? Det er Anne Hermann, som skrev herind om Boliden. Så der kommer en t-shirt. Ja. Din vej, Anne. Jeg skal nok tage fat i dig, så vi lige får at vide, hvor vi skal sende den hen. Lars Persson, lad os kigge på markedet derude. Mens vi har stået her den her time, så er det gået den forkerte vej. I hvert fald, hvis man er lang i aktiemarkedet. Hvad sker der? Det er måske mere kort. Bare fordi en enkelt dag er ned, så er det jo ikke så farligt. Ej, Tyskland er stadigvæk oppe, men Norden, vi har lige taget, undtagen Norge, har lige taget sådan en blunder lidt, så vi er lige under nullet i øjeblikket. Men lad os se, hvor USA tøffer hen af, og så kan vi jo måske tøffe med. Så vi kan håbe på, at vi går lidt i plus igen. Der kommer regnskaber fra Baker Hughes lidt senere på dagen, olieservice-selskab, hvis man er interesseret i det, så følg med. Der kan sikkert komme nogle spændende, interessante ting ud derfra. Der er også landet nogle regnskaber fra Avanza Bank og Investor. Det nåede vi altså ikke i dag, men vi må tage det på et andet tidspunkt. Jeg ønsker jer alle sammen en rigtig god weekend, og Millionærklubben er selvfølgelig tilbage igen på mandag. God handelsdag til jer alle sammen.